z 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 16, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Mamy wtorek, 16 kwietnia. Audycję zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Służby próbują zabezpieczyć wnętrze katedry Notre Dame. Chodzi o to, żeby wynieść pozostałe tam dzieła sztuki. W serwisie Trójki także o decyzji nauczycieli z jednego z liceów w Koninie. Odwołali radę pedagogiczną i nie wystawią ocen końcowych maturzystom. 400 zarzutów dla nauczyciela języka angielskiego podejrzanego o molestowanie uczennic w Pruszczu Gdańskim. Trwa intensywne śledztwo po pożarze w katedrze Notre Dame. Prokuratorzy czekają na pozwolenie, żeby wejść do środka. Wcześniej jednak eksperci muszą wydać opinię, czy kamienne ściany wytrzymały wysokie temperatury i cała struktura jest stabilna. Wiceminister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez informuje, że konstrukcja katedry jest stabilna. Trwają prace nad zabezpieczeniem kilku elementów świątyni. Ogólnie wydaje się, że konstrukcja dobrze się trzyma. Zidentyfikowano kilka uszkodzeń. Musieliśmy przez to ewakuować 5 budynków wokół katedry, tak aby zapewnić bezpieczeństwo. Prace zabezpieczające będą trwały około 48 godzin w samej katedrze, tak by można było ewakuować najważniejsze dzieła sztuki, które w dużej części nie zostały uszkodzone. Minister kultury Francji, Franck Riester, poinformował, że z katedry udało się wynieść wiele z przechowywanych tam dzieł sztuki i przedmiotów sakralnych. Wszystkie najbardziej cenne dzieła sztuki zostały od wczorajszego wieczora zabezpieczone w ratuszu. Są tam m.in. korona cierniowa oraz tunika świętego Ludwika. Reszta skarbów zostanie zabezpieczona w Luwrze dziś lub jutro, najszybciej jak to będzie możliwe. A przypomnijmy, że pożar robią cały dach Notre Dame, także drewniane wnętrze oraz jedną z wież. Straty liczone są w setkach milionów euro. Część nauczycieli z Konina nie wystawi dziś maturzystom ocen. W tamtejszym trzecim liceum ogólnokształcącym miała się odbyć rada klasyfikacyjna. Jednak z powodu strajku nauczyciele nie spotkają się. Co prawda ostateczny termin klasyfikacji maturzystów upływa w przyszłą środę i czwartek, ale z wypowiedzi części strajkujących wynika, że jeśli rząd nie spełni ich oczekiwań, matury staną pod znakiem zapytania. A w trzecim liceum był Sławomir Zasadzki. Szefowa szkolnych struktur ZNP Ewa Nowak przekonuje, że protest w obronie godności i płac nauczycieli to dla uczniów lekcja demokratycznej walki o swoje prawa. Z rodzicami maturzystów strajkujący nie rozmawiają. Z rodzicami rozmawia głównie pani dyrektor, dlatego że my jako strona sporu, w sporze zbiorowym z rodzicami, na rozmów nie podejmujemy. To, że strajkujemy, jest naszym niezbywalnym prawem i to jest ta nauka demokracji dla uczniów. Dla nich będzie to zmarnowany rok. Nie wiemy, jak zostanie ta kwestia rozwiązana. Czekamy na odzew rządu, czekamy na rozmowy z nami. W trzecim liceum w Koninie w 7 klasach maturalnych na zakończenie sporu nauczycieli z rządem czeka 227 uczniów. Z Konina Sławomir Zasadzki, Radio Poznań. Prezes ZNP Sławomir Broniarz mówił wczoraj, że jeśli protest będzie rozwijał się tak jak do tej pory, matury są bardzo poważnie zagrożone. Premier Mateusz Morawiecki, pytany o te słowa, mówił tak. To naprawdę są niewłaściwe słowa. No, powinniśmy zapewnić przede wszystkim naszej młodzieży to, żeby mogła przystąpić do tych egzaminów. Mam nadzieję, że to były tylko takie słowa, które padły w sposób wzburzony z ust kilku osób, ale że nic takiego nie nastąpi. Matury rozpoczną się 6 maja. Mimo strajku egzaminy w 8 klasach, a wcześniej w gimnazjach przebiegają bez większych problemów. I dodajmy jeszcze, że w czwartek ma dojść do wznowienia rozmów rządu ze strajkującymi nauczycielami. Lektor języka angielskiego w jednej ze szkół podstawowych w Pruszczu Gdańskim oskarżony o molestowanie uczennic. Miało do tego dochodzić w latach 2017 i 2018. Pokrzywdzonych jest 26 dziewczynek, które nie ukończyły 15 roku życia. Prokuratura właśnie zakończyła śledztwo, skierowała do sądu akt oskarżenia. 41-latek usłyszał prawie 400 zarzutów, informuje Grażyna Pawryniuk z gdańskiej prokuratury. 26 przestępstw dotyczących nadużycia zaufania i dopuszczenia się innych czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15 roku życia. 65 przestępstw rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletniego i 287 przestępstw posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. W jego miejscu zamieszkania został między innymi zabezpieczony laptop, na którym właśnie ujawniono liczne pliki zawierające, jak się potem okazało, treści pornograficzne. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, na proces czeka na wolności, grozi mu do 12 lat więzienia. Krakowska prokuratura wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje Szlachetną Paczkę. Jego zadaniem będzie zwołanie walnego zgromadzenia członków, które wybierze pełny zarząd Wiosny. Będzie miał na to pół roku. Od lutego nie wiadomo, kto jest prezesem Wiosny. Kilka dni temu ksiądz Grzegorz Babiarz został wpisany do KRS jako prezes. To współpracownik odwołanego wcześniej po informacjach medialnych o złym traktowaniu pracowników księdza Jacka Stryczka. Ksiądz Babiarz nie przychodzi do siedziby stowarzyszenia w Krakowie. Do niedawna pracowała tam Joanna Sadzik, dawna szefowa Szlachetnej Paczki, która uważała, że jest prawowitym prezesem Wiosny. W tej chwili przebywa na zwolnieniu lekarskim. I to wszystkie informacje, a więcej już za niespełna pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj temperatura ta maksymalna od 8 stopni na południowym wschodzie do 14 na południowym zachodzie kraju. Na wschodnim wybrzeżu miejscami 7 stopni. W nocy na zachodzie i północnym wschodzie zachmurzenie małe, stopniowo wzrastające do umiarkowanego albo nawet dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, w obszarach podgórskich Karpat opady deszczu ze śniegiem, wysoko w Karpatach śniegu. Temperatura tej nocy od plus 1 miejscami na Pomorzu i Podhalu do plus 4 w centrum i nad morzem. Chłodniej w Kotlinach Sudeckich, tam od minus 2 do 0 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, pralkę chciałem kupić. Nie rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:06. Zapraszamy do trójki do 19:00. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Katedra Notre Dame, świadek historii, centrum duchowości, symbol. Nasza Pani spłonęła. Pierwszy tak naprawdę kamień, bo to jest kamienna katedra, został położony w roku 1163. Dzisiaj bardzo wiele uwagi poświęcimy tragicznemu pożarowi w Paryżu. Na przykład kwadrans przed 19:00 przypomnimy reportaż, w którym o słynnej katedrze mówi m.in. Krzysztof Zanussi. Ona się sama wyraża i ja nie czuję potrzeby, żeby o tej katedrze na przykład opowiadać, żeby ją filmować, fotografować. Ją wystarczy oglądać. Ten reportaż to prawdziwa perełka. Sporo w nim muzyki wykonywanej na organach, które jeszcze do wczoraj uświetniały modlitwy w Notre Dame. Instrument prawdopodobnie przetrwał, choć ze względu na wysoką temperaturę pożaru zapewne trzeba będzie poddać go renowacji. Posłuchajmy, jak brzmiał. Choć pożar katedry to nasz najważniejszy temat, nie zabraknie także innych. Już za pół godziny powiemy, jaka jest aktualna sytuacja związana ze strajkiem nauczycieli. Czy odbędą się rady dopuszczające do matur? Rada klasyfikacyjna była ustalona na wczoraj, nie odbyła się. Kolejna została ustalona na dziś, już widzę, że się nie odbędzie. Rada musi się odbyć do 25 kwietnia, żeby sklasyfikować i promować uczniów klas trzecich. No i tyle. I czekamy. I czekamy. Po 18:00 będzie o ogłoszeniach, w których oferuje się egzaminacyjne przecieki. Zapytamy przy okazji o zabezpieczenie tajnych pytań egzaminacyjnych. Dokładnie jak to wygląda, oczywiście opowiadać nie mogę, natomiast przyjęte jest jedno zasadnicze rozwiązanie polegające na tym, że do momentu ogłoszenia arkusza w internecie po egzaminie, arkusze, kolokwialnie się wyrażając, internetu nie widzą. Co dalej z otwartymi funduszami emerytalnymi? O tym w Pulsie Trójki zapraszam w imieniu Marcina Pośpiecha, kwadrans przed 18:00. Po 18:30 Arkadiusz Ekiert zapytał dalsze losy sieci kiosków Ruchu. Gościem audycji będzie prezes Alior Banku, który w tej sprawie, może to dla Państwa zaskoczenie, nie ma dużo do powiedzenia. Innych tematów także nie zabraknie przed 19:00. Zapraszamy do trójki przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do reklamy. Świąteczna okazja w Mediamarkt. Tylko u nas jajowar marki OK. W niespotykanie niskiej cenie 19,99. Ugotujesz nawet do 7 sztuk jaj, tak jak lubisz najbardziej. Już za jedyne 19,99. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.

coming over the hill. In Martinique, it shines on the sea. But in Paris, it usually shines on me. There's no moon, no moon in Paris. And it's lonely, as lonely as can be. Księżyc może i dzisiaj nad Paryżem się znajdzie, ale radości w tym mieście pewnie próżno szukać. Dzisiaj dużo takiej około francuskiej muzyki. Do 19 w audycji zapraszamy do Trójki. Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Sygnał o pojawieniu się ognia Straż Pożarna otrzymała o godzinie 18.50. W akcji uczestniczyło około 400 strażaków, którzy na wezwanie zareagowali już po 6 minutach od zgłoszenia. W kilka godzin ogień opanował dużą część świątyni, doprowadzając do zawalenia się kilkudziesięciometrowej iglicy. Spłonął także dach budynku. Główna struktura katedry została uratowana i zachowana. Ocalono także jej dwie wieże. Najświeższe informacje, proszę Państwa, są takie, że trwa ustalanie przyczyn pożaru. Odzywa się w tej sprawie szef paryskiej prokuratury, który mówi, że obecnie przychylamy się do teorii o przypadkowym zaprószeniu ognia. Jak dodał szef paryskiej prokuratury Remy Heitz, 50 osób uczestniczy w dochodzeniu, które w jego ocenie będzie długie i skomplikowane. Jak wiemy, pożar został całkowicie ugaszony, ale praca strażaków, jak mówi rzecznik Straży Pożarnej w Paryżu, polega na monitorowaniu struktury budowli i ruchów tej struktury, ruchów budowli, by można było badać, co wydarzyło się w środku. Trzeba mieć pewność, że jest w środku po prostu bezpiecznie. Przy naszym telefonie Paweł Rozwód, były wiceszef Polskiej Agencji Prasowej, dzisiaj redaktor naczelny portalu polskifr.fr. Dzień dobry, witamy. Warszawa wita Paryż. Dobry wieczór, dzień dobry panie Pawle. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Proszę powiedzieć, pan obserwował wczoraj na miejscu akcję strażaków. Jak ona wyglądała, jakie były reakcje ludzi? Tak, byłem wczoraj przed katedrą Notre Dame, w zasadzie 20-30 minut po wybuchu pożaru. Te reakcje oczywiście były różne, natomiast przeważały takie, które polegały na zdumieniu, na niedowierzaniu, wręcz na przerażeniu. Część osób płakała, część się modliła, chociaż nie brakowało także oczywiście gapiów i osób, które po prostu robiły zdjęcia, nagrywały filmiki smartfonami. A jak wyglądały relacje we francuskich mediach? Jak wyglądały relacje w telewizji? Jak wyglądają dzisiejsze francuskie gazety? Francuskie media także były poruszone całą sytuacją i w zasadzie te relacje są takie bardzo podniosłe i jakby oceniające katedrę Notre Dame jako serce nie tylko Paryża, ale serce Francji. Także wszystkie media relacjonowały na bieżąco całą akcję ratowniczą, wszystko to, co się działo w katedrze Notre Dame. Zresztą dzisiaj jest podobnie. Trwa obecnie, tak jak państwo żeście wspomniali przed chwilą na antenie, ustalanie przyczyn katastrofy, pożaru, przepraszam, natomiast katedra jest cały czas ogrodzona, ludzie nie mają tam dostępu, gromadzą się tysiące Paryżan, turystów, więc cały czas jest takie niedowierzanie i szok po tym, co się stało, gdyż to jest miejsce dla każdego Francuza, niezależnie od poglądów politycznych, religijnych, bardzo cenne. Jest to symbol miasta i wiele osób patrzy ze zdziwieniem na to, że w tak krótkim czasie w zasadzie duża część katedry została spalona. No to niezwykle istotne miejsce dla całej europejskiej kultury. Dla Polaków w ostatnich miesiącach chyba także szczególnie, prawda? Tak, w grudniu miała miejsce inauguracja kaplicy polskiej w katedrze Notre Dame. W tej kaplicy znajdowała się kopia ikony Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry oraz relikwie świętego Jana Pawła II. Na szczęście i ikonę, i relikwie udało się uratować, udało się wynieść z kaplicy. Są potwierdzone informacje, że one są w tej chwili w bezpiecznym miejscu, zabezpieczone. Stan samej kaplicy w tej chwili jeszcze nie jest znany, jeszcze nie były dokonane jej oględziny. Natomiast to było w ostatnich miesiącach szczególnie bardzo ważne miejsce dla Polaków. Odwiedzało je wiele osób. Był to taki symbol polskości w Paryżu. Wisiały w tej kaplicy polskie flagi. Wiele osób się zatrzymywało, robiło tam sobie pamiątkowe fotografie, wiele osób się tam modliło, także katedra Notre Dame dla Polaków w ostatnich miesiącach była bardzo ważnym miejscem. W grudniu tego roku, czyli w rocznicę inauguracji tej kaplicy, planowana była pielgrzymka Polaków do katedry Notre Dame. Teraz, jak wiemy, ona się nie odbędzie. Więc wśród Poroni jest tutaj bardzo duże poruszenie. Ludzie dzwonią, dopytują właśnie o kaplicę, o ikonę, o stan katedry. Niektórzy pytają, czy można przyjść do katedry, nie wiedząc, jaka jest tam sytuacja. Dzisiaj o godzinie 18.30 w największej, najstarszej polskiej parafii we Francji, w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Concord w Paryżu, odbędzie się msza właśnie związana z tym pożarem. Polacy mają się zgromadzić w tym kościele, aby być razem, aby się modlić, ponieważ tak jak mówię, przy Polonii, szczególnie paryskiej, no jest to duży szok, to co się stało wczoraj. Wczoraj niedowierzanie, zdumienie, ci, którzy obserwowali, nie mogli wierzyć w to, na co patrzą. Czy dzisiaj, panie Pawle, można powiedzieć, że jednak daje się wyczuć taki nastrój, bo o tym słyszymy, takie relacje do nas docierają, jakiejś determinacji i ochoty do działania, do tego, żeby tę katedrę odbudować, by po pierwsze uzbierać na to pieniądze, a potem by odbudować. Czy taki nastrój wśród Paryżan, wśród turystów da się wyczuć? Takie opinie pojawiły się już wczoraj wieczorem. Taką pierwszą reakcją po tym szoku, niedowierzaniu, były właśnie sformułowania o konieczności odbudowania katedry, o konieczności zniesienia zawalonego dachu i wszystkich rzeczy, które tam uległy zniszczeniu. Więc tutaj bardzo dużo się o tym mówi. W mediach francuskich występują różni eksperci, którzy różnie szacują czas, który trzeba poświęcić na odbudowę katedry. No mowa jest o kilkudziesięciu latach. Pojawiają się nawet liczby 40-50 lat na pewną odbudowy katedry, ponieważ no, straty są kolosalne. To, tak jak Państwo zapewne widzieliście na zdjęciach, na nagraniach filmowych, że ta katedra jest rzeczywiście dość mocno zrujnowana. Także jest taka determinacja. Tutaj różne firmy, milionerzy francuscy przekazują dość duże sumy. Można nawet mówić o takiej swoistej licytacji, kto da więcej, bo to są setki milionów euro, które są już przekazywane na odbudowę katedry Notre Dame. Paweł Rozwód, były wicerzef Polskiej Agencji Prasowej, dzisiaj redaktor naczelny portalu polskifr.fr, prosto z Paryża. Bardzo serdecznie, panie redaktorze, dziękujemy za tę relację, prosto z miejsca tego pożaru. Paryż w smutku, w zdumieniu, w niedowierzaniu, ale Paryż także zmobilizowany, by odbudować swój zabytek. Do tej sprawy wkrótce w Trójce wrócimy. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise. En dansant là, j'avenais. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant là, j'avenais. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise, en dansant là, la vie ne vaut être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez volé, mon amour. Ne vous déplaise, Program Trzeci Polskiego Radia, 16:25. Zapraszamy do Trójki. Każdego roku odwiedzają 12 milionów turystów. Tak w każdym razie było jak dotąd. Dlatego wieść o pożarze paryskiej katedry Notre Dame poruszyła cały świat. Wewnątrz katedry znajdowały się m.in. XVII-wieczne organy, dzwonnica, gotyckie rozety i witraże, relikwie męki pańskiej, a także relikwiarz drzewa Krzyża Świętego. To w Notre Dame koronowano Napoleona i jego żonę. Tam odbyła się też beatyfikacja Joanny d'Arc. To była historia okuta w kamień, mówi profesor Jerzy Miziołek, dyrektor Muzeum Narodowego. Miałem rodzaj palpitacji serca przez chwilę. Nie chciałem uwierzyć, że to się naprawdę dzieje. To już nie będzie to samo miejsce. To jest jako okaleczenie kawałka każdego z nas. To było co najmniej 48 wielkich, wspaniałych nagrobków od średniowiecza po właściwie próg XIX wieku. Setki epitafiów upamiętniające wielkich Francuzów, bodaj 300 rozmaitych obrazów, z których część podobno wyniesiono. Korona cierniowa Chrystusa. Monika Małkowska, polska krytyczka sztuki. Korona cierniowa, która była cierniowa, a w tej chwili już kolców nie ma. Jest sama gałązka spleciona, bo te kolce ułamywano też jako relikwie. No i to ocalało. Część z tych dzieł, które były na wysokościach, wszystkie te gargulce, żygacze, wszystkie te pinakle i sterczyny, to w dużym stopniu ucierpiało, a poza tym pamiętajmy, że jeśli nawet coś stoi po pożarze, odkute w kamieniu wietrzeje i za chwilę zacznie się sypać. Organy, nie wiem, czy organy ocalały. Niestety jedne nie. No właśnie, bo tam były organy wielkie tak zwane, jedne z największych na świecie, które mają ponad 7 tysięcy piszczałek. Pierwszy tak naprawdę kamień, bo to jest kamienna katedra, został położony w roku 1163. Znamy nazwiska architektów, jeden z nich nazywał się Branner. Liczyła się wiedza, architekt to był inżynier. To były ekipy te muratorów tak zwanych. To były ekipy wędrujące po całej Europie. Profesor Konrad Kucza-Kuczyński, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Dzisiaj to na tą wysokość, jak buduje się biurowce czy nawet wysokie mieszkaniówki, to stoją 2 czy 3 dźwigi i nas to nie interesuje, jak to się buduje. Natomiast wtedy każdy taki kamień, który służył do wznoszenia ścian, wieży, no to trzeba było to wnieść pomostami, drabinami na samą górę. Także w zapisach dotyczących budowy katedr, w tym Notre Dame, jest mowa o setkach ludzi, którzy tracili życie przy wnoszeniu. Każda z tych katedr kryje w sobie cmentarzysko, można powiedzieć, tych ludzi. Rewolucja francuska prawie że zagroziła istnieniu katedry Notre Dame. Stwierdzono, iż tak wielkie wnętrze, żeby stało i marnowało się, nie można, więc zrobiono tam magazyn spożywczy, magazyn z winem też. Płonął dach katedry już w czasie komuny paryskiej. Mało tego, chciano ją w ogóle zburzyć, kiedy baron Haussmann zaproponował przebudowę Paryża. Świat tych kolorów, które światło wschodzącego słońca daje, to jest naprawdę mistyczne odczucie. Wypaliło się w pewnym sensie właśnie serce Europy. Chciałbym, żeby to był zły sen, żebym się obudził jutro i żeby mi ktoś powiedział, że to się naprawdę nie zdarzyło. Tę wizytówkę niezwykłego zabytku, niezwykłego symbolu, można chyba powiedzieć, przygotowała Agnieszka Szwajgier, a państwo telefonują w tej sprawie. Jest coś nadprzyrodzonego w tym pożarze, tej katedry. Jest to tragedia, ale proszę zobaczyć, jest takie powiedzonko pewnego pana, który już dawno, dawno temu zmarł. Nie pamiętam po łacinie, ale brzmi po polsku, nie wszystek umrę. I ciekawe jest to, że to, co się stało po pożarze. Nagle sobie ludzie w Europie, wszyscy, w każdym kraju, który w jakiś tam sposób garnie do siebie, gdzie ksenofobie, gdzie nacjonalizmy, gdzie jakieś partie dziwne i tak dalej. I nagle wszyscy zrozumieli, że ta katedra to jest coś, co nas łączy, co jest sercem Europy, co należy razem odbudować, po prostu razem. Każdy coś da, żeby ta katedra po prostu

kilka razy było mi dane i to za każdym razem fuksem znajdowałam się w Paryżu. Za drugim razem wygrałam jakąś wycieczkę, za pierwszym razem byłam bardzo młoda, miałam kilkanaście lat, udało mi się zaoszczędzić na wycieczkę autokarem, a za trzecim razem miałam szkolenie. I za każdym razem udało mi się też być tam na miejscu i widzieć od wewnątrz bazylikę, czemu jestem tak naprawdę bardzo wdzięczna. Jedyna refleksja, która obecnie przychodzi, to może coś, co każdy z nas wie, że mamy wiele rzeczy, planów, które odkładamy na później. Chcemy gdzieś pojechać, coś zobaczyć, chcemy pojechać w góry do Karpacza, odkładamy to na kolejny miesiąc. Może warto pomyśleć o tym, że życie właśnie tak szybko mija, a jest nieprzewidywalne i dzieją się rzeczy, na które realnie nie mamy wpływu, więc czas po prostu działać. Zapraszamy do Trójki. Do Paryża wrócimy już za kilka minut. Teraz inny temat, który bardzo wielu z Państwa także bardzo interesuje, choć jest jeszcze czas. W wielu szkołach ponadgimnazjalnych trwa wojna nerwów. Dyrektorzy próbują zwołać rady klasyfikacyjne, które są konieczne, by uczniów dopuścić do matury. Ale w wielu miejscach to się nie udaje. Rodzice i młodzież nie wiedzą, czy egzamin odbędzie się w wyznaczonym terminie, a protestujący liczą na kompromis z rządem i na razie niektórzy idą w zaparte. Kolejny dzień strajku nauczycieli za nami i wciąż wiele niewiadomych. O tym Kuba Witkowski. Kasztany jak co roku za chwilę zakwitną, ale jest duże ryzyko, że dla wielu maturzystów na darmo. W dużej liczbie szkół, w których trwa strajk nauczycieli, wciąż nie odbyły się rady klasyfikacyjne. Przypomnijmy, że taka rada zatwierdza ocenę ucznia i tym samym oficjalnie dopuszcza go do matury. Bez tej klasyfikacji maturzysta będzie w kropce. Na najwyższym szczeblu trwają negocjacje. Rząd zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Dziś po raz kolejny minister edukacji Anna Zalewska uspokajała. Dyrektorzy rozmawiają z rodzicami i z nauczycielami. Mamy głęboką nadzieję, wierzymy w to, że rady klasyfikacyjne odbędą się bez zakłóceń. Jesteśmy przygotowani do matur. Ale związki zawodowe nie są już tak optymistyczne. Sławomir Broniarz, prezes ZNP, od kilku dni nie pozostawia wątpliwości. W tym zakresie nie ma nic pewnego i wszystko zależy od strajkujących. Tam, gdzie rady pedagogiczne podejmują takie uchwały o nieklasyfikowaniu, siłą rzeczy nie będzie klasyfikacji uczniów w tym czasie. A jak jest w praktyce? Z tym pytaniem zwróciłem się do dyrektorów kilku liceów. Oto co usłyszałem od Anity Omelańczuk, dyrektorki liceum imienia Cervantesa w Warszawie. Rada klasyfikacyjna była ustalona na wczoraj, nie odbyła się. Kolejna została ustalona na dziś, już widzę, że się nie odbędzie. Rada musi się odbyć do 25 kwietnia, żeby sklasyfikować i promować uczniów klas trzecich. No i tyle. I czekamy. Dzwoniłem też do jednego z liceów w Lesznie Wielkopolskim i liceum w Czarnkowie. W jednym i drugim przypadku dyrektorzy nie chcieli się oficjalnie wypowiadać, ale dowiedziałem się, że w Lesznie wciąż trwają rozmowy, by taką radę zorganizować. A w Czarnkowie dyrektor doszedł do porozumienia z nauczycielami i ci przerwą strajk na czas rady klasyfikacyjnej. W liceum Cervantesa determinacja, by nie ustępować, jest dużo większa. Na pytanie, co musiałoby się stać, by w radzie wzięli udział strajkujący, nauczyciel historii Andrzej Smoliński powiedział, że zapowiadany okrągły stół musiałby ruszyć jeszcze przed świętami. Orężem nie są matury, orężem nie jest klasyfikacja, my tym nie walczymy. Jedyną stroną, która ma wpływ na to, żeby ten konflikt zakończyć, jest rozmowa, jak najszybsza rozmowa pomiędzy premierem a strajkującymi. I tyle. W tym wszystkim muszą się odnaleźć uczniowie, a w wielu przypadkach nie jest to proste. Piotr Śliwiński, tata maturzystki, nie ukrywa, że w domu panuje iście wojenna atmosfera. W tym momencie uczniowie przekonali się, że zostanie użyta broń atomowa w stosunku do nich. W związku z tym córka nie wie, na czym stoi. A przygotowuje się do matury? Przygotowuje się, z wielką trudnością, ale przygotowuje się. Z wielką trudnością, dlatego że nie ma motywacji do nauki. Tu jest w ogóle głębszy problem. Ona w ogóle z nami teraz nie chciała rozmawiać. Rozumiem, że to też jest powód taki tego całego zamieszania. Jest zbuntowana trochę, jest zniecierpliwiona, jest rozczarowana, jest zawiedziona, tak jak większość jej koleżanek i kolegów. Andrzej Smoliński odpiera zarzuty i zwraca uwagę, że przez nauczycieli przemawia po prostu desperacja. To są dla nas bardzo, bardzo trudne decyzje. codziennie podejmowane i czujemy się co najmniej tak samo źle z tymi decyzjami, jak się czują rodzice, uczniowie, dyrekcje. Jaki będzie finał? Przyjdzie jeszcze poczekać. Dziś zarówno strona związkowa, jak i rządowa poinformowały, że w czwartek mają zostać wznowione rozmowy. Pytanie, co z nich wyniknie, skoro zarówno jedna, jak i druga strona wciąż zamierza obstawać przy swoim. Przypomnijmy, że strajkujący domagają się 30% podwyżek, a rząd proponuje stopniowy wzrost płacą 16%. Okrągły stół, do którego strajkujących zaprosił premier Mateusz Morawiecki, według najnowszych zapowiedzi może ruszyć w następną środę, zaraz po Wielkanocy. Także w tej sprawie nasze telefony do Państwa dyspozycji 227 trójek. Trójek Państwo komentują także sytuację w szkołach. Nauczyciele, z tego co tu widzę, grają uczniami, maturzystami, a można było to rozegrać bardzo ładnie, na przykład przerwać protest na czas matur, wtedy do społeczeństwa poszedłby sygnał, że zależy im na uczniach, bo na razie to tego nie widać. Ale z drugiej strony nauczycielom, w ogóle zawsze strajkującym chodzi o to, by strajk, by protest był po prostu skuteczny. Bardzo dziękuję za ten głos i proszę szczególnie nauczycieli protestujących, no właśnie szczególnie szkół ponadgimnazjalnych, być może Państwo mają ochotę odpowiedzieć na takie podejście do protestu. 227 trójek. Zapraszamy do Trójki. A my 19 minut przed 17 wracamy do Paryża. Już dzień po pożarze Notre Dame francuscy miliarderzy sypnęli groszem. Jak donoszą francuskie media, licytują się wręcz, kto da więcej na ratowanie paryskiej katedry. To na pewno dobra wiadomość, bo przywrócenie jej dawnej świetności będzie kosztować krocie. Odbudowę perły gotyku zapowiedział już wczoraj prezydent Francji Emmanuel Macron. Teraz głos zabierają eksperci. Z profesorem Jakubem Lewickim, mazowieckim konserwatorem zabytków, rozmawiała Ewa Dudzińska. Niektórzy mówią, że to będzie latami trwało. Pan jest większym optymistą. Spodziewam się, że nie będzie to trwało dłużej niż 5 lat. Paryż uruchomił rezerwy, miliarderzy już wpłacają miliony euro, ale przecież same pieniądze to nie wszystko. Jeśli są pieniądze, są specjaliści, dokumentacja, jest opracowanie. Nie widzę żadnego problemu w dokonaniu odbudowy. W Europie mieliśmy wiele zabytków w dużo większym stopniu zniszczonych. Na przykład zniszczona trzęsieniem ziemi bazylika w Asyżu, świętego Franciszka. Unikalne freski Giotta też zostały dość szybko zakonserwowane i częściowo otworzone. Mnóstwo elementów architektury tej świątyni wykonane jest w pięknym dębowym drewnie. Profesor Janusz Smaza, Wydział Konserwacji Dzieł Sztuki ASP. Czyli prace stolarskie, ciesielskie, snycerskie. Trzeba te zespoły zebrać, trzeba wszystkie douczyć, żebyśmy podjęli rekonstrukcję tego obiektu. Pan mówi o czymś, co było w środku. Jest duża szansa, nadzieja, tak piszą media francuskie również, że dużo udało się wynieść. Czyli myślę, że główny ciężar odbudowy to będzie przede wszystkim dach, wieże, chociaż dwie wieże się uratowały. Czy kamienny szkielet świątyni, czyli mury, cała fasada z tymi wieżami uratowała się, prezbiterium, ale na przykład iglica konstrukcję posiadała przepiękną drewnianą, płonęła jak zapałka, niestety. Dla mnie szczególnie ważne były witraże. Bożena Boba-Dyga, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki. Kiedy właśnie odwiedzałam Paryż, byłam stosunkowo świeżo po dyplomie, zajmowałam się witrażami. Urzekały swoją monumentalnością. Te witraże mogła uszkodzić ołowianka. Ołów jest bardzo łatwotopliwym materiałem. Szkła są łączone ołowiem. Od temperatury te profile mogły ulec zniszczeniu, więc szkła mogły po prostu powypadać lub popękać. W świecie w tej chwili konserwatorskim będzie ogromna dyskusja. Jeżeli rekonstruować, to czy dawnymi technologiami. W tym XII wieku to muły, kieraty, ciągnęły, bele. Chyba dzisiaj nikt nie będzie tak wykonywał tych prac. No właśnie, pytanie zasadnicze. Jest to unikalny obiekt sztuki sakralnej Europy w wieku XII. Nasza podobno kaplica się uratowała. Obraz jasnogórski i mamy też wota Jana Pawła II w tej kaplicy. To jest potężna logistyka, ogromny sztab ludzi, specjalistów, którzy muszą być zaangażowani. Przez te setki lat katedra ulegała zmianom. Katedra paryska miała bardzo burzliwe dzieje. W czasie rewolucji francuskiej tylko przez przypadek nie została wysadzona. Konieczne będzie otworzenie więźby dachowej, konieczne będzie otworzenie dachu, iglicy, ponieważ jest bardzo precyzyjna dokumentacja, jest wola odbudowy, więc spodziewam się, że odbudowa nastąpi dość szybko. Pierwsze komentarze ekspertów, znawców są ostrożne. Nie wiadomo tak do końca, proszę Państwa, co się w ogóle z tym kamieniem wydarzyło w tak niezwykle wysokiej temperaturze. Mury, wprawdzie mury katedry stoją. Pytanie, czy te mury także są bezpieczne, bo to podobno wcale też nie jest na tym etapie jeszcze takie oczywiste. 22,7 trójek Państwo mogą wspominać swoje wizyty w Paryżu i swoje odwiedziny w katedrze Notre Dame. My do sprawy wrócimy jeszcze wielokrotnie przed 19, na przykład kwadrans przed 7, wtedy niezwykły reportaż, który, uwaga, swoją premierę na antenie Polskiego Radia miał dokładnie 24 lata temu. To także był 16 kwietnia. W katedrze Notre Dame będzie Państwu opowiadał m.in. Krzysztof Zanussi. Ona się sama wyraża i ja nie czuję potrzeby, żeby o tej katedrze na przykład opowiadać, żeby ją filmować, fotografować. Ją wystarczy oglądać. No i Państwo słyszeli w tle te organy, one także zabrzmią w reportażu. Do wczoraj jeszcze uświetniały modlitwy w katedrze Notre Dame. Nie wiadomo do końca, w jakim są stanie organy w tej słynnej katedrze. Na pewno w jakim stopniu są uszkodzone, być może zalane wodą czy spalone. Tego nie wiemy, na pewno pod wpływem wysokiej temperatury, na pewno w jakimś stopniu uległy uszkodzeniu. Do sprawy wrócimy dzisiaj w Trójce nieraz. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle. Un peu beau,